แนะนำบทอัตตุรบทอัตตุรเป็นบทมักกียะมี49องค์การที่กล่าวถึงปัญหาหลักเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของอิสลามบทนี้ได้เริ่มต้นกล่าวถึงความน่ากลัวและความโกลาหลของวันกิยามะห์ที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบเห็นในสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือสถานการณ์แห่งการสอบสวนไม่มีผู้ใดที่จะข้ามปรามหรือปกป้องจากการลงโทษได้การสาบานด้วยสิ่งต่างๆ5อย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยำเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอัลลอฮ์ทรงประทานความสุขสำราญนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดผลไม้และอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆความต้องการและความปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจำพวกของความสุขสำราญไม่เคยพบเคยเห็นและนึกคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้กล่าวถึงสารของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่อัลเลาะห์ได้โปรดปรานให้แก่มูฮัมหมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นรอซูลดังนั้นมูฮัมหมัดจึงไม่ได้เป็นนักเล่นกลหรือเป็นคนวิกลจริตตามคำกล่าวอ้างของพวกปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จของพวกมุชริกีนที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นำหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงของสารของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเหน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาเจเวตของพวกเขาโดยการประณามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาจของพวกเขาและใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัตตูรเพราะอัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตตูรซึ่งพระองค์ทรงสนทนากับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดังนั้นภูเขาอัตตูรจึงได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทำให้เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่มีเกียรติเหนือบรรดาภูเขาทั้งหลายในโลก บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัตตูร ขอสาบานต่อภูเขาอัตตูร วะกิตาบินมัสตูร ขอสาบานต่อคัมภีร์ที่ถูกจารึกไว ้ฟีรักกิมมันชูร ในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่ วัลบัยติลมะมูริวัสซักฟิลมัรฟูอิวัลบะห์ริลมัสจูร ขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชติช่วงในวันกิยามะห ์อินอะซาบร็อบบิกะลวา ฆิอะแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มาละฮูมินดาฟิ อไม่มีผู้ใดจะปกป้องมันได ้ยามะตะมูรุสซะมาอูมาวร วันที่ฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหุน วะตะซีรุลญิบาลซัยรอ และเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจาย ฟะวัยลุยยะมะอิดิลลิลมุกัดดิบิน ดังนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ อัลลดีนะฮุมฟีคอฎดียัลอบูน บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการละเล่นอย่างไร้สาระ ยาวมายุดะอูนอิลานารีจะฮันนัมดะอา วันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยานนำอย่างผลักใสไล่ส่ง ฮาดิฮินนารุลละทีคุนตุมบิฮาตุคัดดิบูน นี่คือไฟนรกซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน อะฟะซิฮรุนฮาซาอัมอันตุมลาตุบศิรุน นี่คือเลขกลหรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น อิสลาฮาฟัสบิรูเอาลาตัสบิรูซะวาอุนอะลัยกุมอินนะมาตุจซาวนมาคุนตุมตะอ์มะลูน จงเข้าไปเผาไหม้ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้นอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาตุวะนะอีม แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์และความสุขสำราญได้รับความสุขอันล้นพ้นตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของนรก كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ พวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิด مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ นอนเอกเนกบนเตียงเรียงเป็นแถว และเราได้ให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء คุลลุมริอ์บิมากะซะบะรฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาลูกหลานของพวกเขาได้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการศรัทธาเราได้ให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขาและเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่ละคนจะรับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้ และเราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์ จะไม่มีการพูดจาที่ไร้สาระและไม่มีการทำบาป ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเช่นไข่มุกที่ปกปิดเอาไว้ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากัน สอบถามซึ่งกันและกัน قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين พวกเขากล่าวว่าแท้จริงแต่ก่อนนี้ในโลกดุนยาพวกเราก็อยู่กับครอบครัวของพวกเราเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการลงโทษของอัลลอฮ์ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เรา และได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ แท้จริงเราได้วิงวอนขอต่อพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ดังนั้นเจ้าจงกล่าวเตือนเนื่องจากความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจึงไม่ได้เป็นโหรและไม่ได้เป็นบ้า أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ หรือพวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นกวีที่เราคอยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขา قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงคอยความตายเถิดแท้จริงฉันก็อยู่ในหมู่ผู้รอคอยร่วมกับพวกเจ้า أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาใช้พวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ หรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้ปั้นแต่งคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นเอง ล่าวดอกพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก บัลยะตูบิฮะดีซมิตลิฮิอินกานูศอดิกีน ดังนั้นพวกเขาจึงนำคำกล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริง อัมคุลิกูมินฆอยริชัยอินอัมฮุมุลคอลิกูน หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได ้อัมคอลักุสสมาวาติวัลอัรฎบัลลายูกินูน หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อต่างหาก อัมอินดะฮุมคอซาอินร็อบบิกอัมฮุมุลมุซัยติรูน หรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าหรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการ อัมละฮุมซุลลามุยยัสตะมิอูนฟีฮ์ฟัลยะตีมุสตะมิอูฮุมบิซุลตานิมมุบีน หรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าดังนั้นก็จงให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขานำหลักฐานอันชัดแจ้งมา อัมละฮุลบานาตวะละกุมุลบานูน หรือว่าพระองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคน อัมตัสอะลุฮุมอัจรอนฟะฮุมมิมมะกรอมิมมุธกะลูน หรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระหนี้สินที่หนัก อัมอินดะฮุมุลฆอยบฟะฮุมยักตุบูน หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว ้อัมยูรีดูนะไคดาฟัลลดีนกะฟะรูฮุมุลมะกีดูน หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้าย อัมละฮุมอิลาฮุนฆอยรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิอัมมายุชริกูน หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี วะอียะรอกิสซัมมินัสซะมาอิซากิตัยยะกูลูซะฮาบุมมัรกูม ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นชิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัว ฟะดะรฮุมฮัตตายูลากูยามะฮุมุลลดีฟีฮิยุซอกูน ดังนั้นจงปล่อยพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบวันของวันพวกเขาซึ่งในวันนั้นพวกเขาจะถูกทำให้เป็นลมหมดสติไปเอง ยาวมาลายุกนีอันฮุมไคดุฮุมชัยอันวะลาฮุมยุนซรูน วันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ และแท้จริงสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู ้ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُوَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ดังนั้นพวกเจ้าจงอดทนต่อพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว